Ne dam ti srećo, ne dam. Tako mi sreće, tako mi svega. Ne dam ti, ne dam da ljubiš njega. A ja da patim i da gledam. Ne dam ti srećo, ne dam. Kraljica budi, ja bit ću sluga. Ne želim da me druga, srce mi uzmi, a daj mi svoje, ljubavi lepše ne postoje. Kraljica budi, ja bit ću sluga, ne želim da me miluje druga. Srce mi uzmi, a daj mi svoje, ljubavi lepše ne postoje. Sam da je ljubav šaša sreće mjesto bola, da je pijem sve do kraja i da bude samo moja. Mislio sam da je ljubav šaša sreće mjesto bola, da je pijem sve do kraja i da bude samo moja. Iz te čaše svi su pili i želeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu želeli su mnogi tada. Iz te čaše svi su pili i želeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu želeli su mnogi tada. Ženu koju danas mnogi vole i vinom se sada tešim da me rane ne zavole. Voleo sam jednu ženu koju danas mnogi vole i vinom se sada tešim da me rane ne zavole. Iz te čaše svi su pili i želeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu želeli su mnogi tada. Iz te čaše svi su pili i želeli što ja sada, istu pjesmu jednu ženu želeli su mnogi tada. Sa vama se bude, devojčice moja, vesela i mila. Mladost nam je sada raširila krila. Luckasta si ti, takav sam i ja. Zato sam te dušo zavoleo ja. Luckasta si ti, takav sam i ja. Zato sam te dušo zavoleo ja. nisam više dete, sve češće za tobom moje misli lete. Od pogleda tvoga gorim usred zime, od poljubca tvoga zaboravim ime. I luckasta si ti, takav sam i ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Luckasta si ti, takav sam i ja, zato sam te dušo zavoleo ja. Kad sa tebi dolazio mrtav umora, da li si mi verovala kad sam bio sam, kad sam bio sam. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Kafana je moja sudbina, ona me je sebi uzela. Kafana je moja istina, ženo jedina. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a što mogu, sudbina me na put šalje. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a što mogu, sudbina me na put šalje. Nije prošlo sve. Ne plači dušo, sad budi jaka, još nije prošlo sve. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me na put šalje. Sutra s tobom neću biti, odnosi me život dalje. Ja te volim, a šta mogu, sudbina me na put šalje. Sve je postalo pepeo i dim, od kad si srećo otišla sa njim. Sve je postalo pepeo i dim, od kad si srećo otišla sa njima. Ja živim sam u svetu tom. I sve je postalo pepeo i dim, od kad si srećo otišla sa njim. Sve je postalo pepeo i dim, od kad si srećo otišla sa njima.